Met Waldy van Genen en Rens Turk. Goedenavond, fijn dat je luistert naar 5 dagen vanuit Volendam. Onze laatste dag in het dorp, waar we deze week bespreken hoe Volendam omgaat met veranderende tradities. De Volendammers hebben dit jaar namelijk officieel afscheid genomen van Zwarte Piet. Maar veel bewoners zijn het daar niet mee eens. Zo bleek onder andere uit de protestactie van vorig weekend bij een thuiswedstrijd van FC Volendam, waar supporters verkleed waren als Zwarte Piet. Ja, zo klonk dat. Vandaag om de week af te ronden in de bus Cor Tol, oud-perschef van FC Volendam. Cor, we hebben het straks over hoe de club is omgegaan met deze actie die we net horen. Maar wat was het eerste dat jij dacht toen je de supporters zag als Zwarte Piet? Nou, ik wist dat er iets ging gebeuren, want het gonsde al door het dorp heen in de dagen daarvoor. Alleen niemand wist hoe ze dat zouden gaan aanpakken. En toen ik die groep zag, dan gaat er van alles door je heen. En het zag er mooi uit. Want ik weet dat er wordt in Volendam ontzettend veel aandacht besteed aan, als je dan toch Zwarte Piet bent, dan moet je ook dat heel mooi doen. En de groep Zwarte Pieten door de jaren heen was altijd een pronk voor het dorp. Zo mooi. Dus daar maak je het niet aan. Ze deden het netjes. Ze gingen keurig op hun stoelen zitten op een gegeven moment. Ze verdwenen in de groep van de Hackside, zoals die groep daar heet. Uh-huh. De harde kern achter Volendam, achter SC Volendam. En het zag er eigenlijk goed uit. En als je net dat geluidsfragmentje dus ook hoorde, ze zingen daar niks discriminerend. Ze zingen hun eigen item. Paling, boeren. Dat is wat ze, als ze dus op gang komen om te jellen, is dat wat ze het eerst zingen. Dus daar gebeurde eigenlijk niks mis. De club heeft later wel nog gezegd niet helemaal heel blij te zijn met die actie. We bespreken zo de nasleep van die actie, Cor. En ook de toekomst van het Sinterklaas. En hoe dat eruit moet gaan zien hier in Volendam. Laten we eerst even terugblikken op afgelopen week. Vorig jaar nou voor het eerst. Mijn collega's waren zich gitzwart aan het verven. Ja. En ik zei, nou, ik ben met 2 veren klaar. En ik vind eigenlijk dat jullie er gewoon een beetje gek uitzien. Kijk, Zwarte Piet is altijd een dat is mijn vriend was dat. Maar waarom kan een Zwarte Piet met een paar vegen niet je vriend zijn? Er is nu een kleine club genaamd KKZP in Nederland. Kikhout Zwarte Piet, ja. Die het nu voor de grote meerderheid in onze gemeente Edam-Volendam bepaalt hoe wij ons traditie/kinderfeest gaan vieren. Nou, ik heb het zo geregeld. Ik ken heel veel ex-Zwarte Pieten. En die komen gewoon bij mij thuis. Zwarte Piet spelen? Zwarte Piet spelen, ja. Ik denk dat ik wel een curiositeit ben, ja, in Volendam. De meeste zwarte mensen, die zijn dus vertrokken. Als ik met een Volendammer praat over Zwarte Pieten of over slavernijverleden, al dat soort zaken wat mij aangaan, voor mij essentieel zijn, dan wordt het gebagatelliseerd. Hier heb je ook het merkwaardige en misschien wel geestige fenomeen dat iedereen die hier van buiten komt, dat wordt vreemde lui genoemd. Dat is typisch iets Volendams. Dat is hartstikke geestig, maar het is ook heel raar. Ja, Cor, terug in de bus. Hè. Je bent naast oud-perschef van FC Volendam ook columnist nu bij de lokale radiozender Love, moet ik zeggen. Of L-O-V-E. Zij zelf zeggen L-O-V-E, maar ik zeg altijd Love. Love, zeg ik dan ook. Je laat vaker wel je licht schijnen op Volendammers en de aard van Volendammers. Vat dit een beetje goed samen wie de Volendammers zijn? Ja, je hoorde nu inderdaad heel goed langskomen dat er zijn duidelijk 2 stromingen in Volendam. De ene stroming verandert gewoon makkelijk mee. Die beweegt mee met de maatschappelijke ontwikkeling. Dat zie je ook bijvoorbeeld in het dialect. Dat wat echt aan het veranderen is op het ogenblik. En er is een stroming die hoe dan ook wil vasthouden aan de oude waarden en tradities. En daar ook voor vechten wil. En dat kwam in de uitzendingen van jullie deze week ook heel duidelijk naar voren toe. En de vraag is inderdaad, aan welke kant wil je op dit moment staan? En hoe zie je het voor je, hoe dat zich na nu ontwikkelt? Ja. Nou ja, aan welke kant wil jij staan op dit moment, Cor? Nou, ik zelf ben best wel van meebewegende maatschappelijke ontwikkelingen. Maar van de andere kant, ik heb een heleboel vragen bij hoe Kick-out Zwarte Piet vrij abrupt denkt de maatschappij te kunnen veranderen, terwijl in heel veel omgevingen de mensen daar op deze manier nog niet aan toe zijn. En het is nu meer een polarisatie en een confrontatie dan een normale, natuurlijke ontwikkeling. Vorig jaar kwam Kick-out Zwarte Piet hier protesteren met een bus. klopt. Er kwamen activisten eigenlijk zeggen wat ze van Zwarte Piet vonden. Ik heb het gezien. En ze werden met eieren en oliebollen weggejaagd. Eigenlijk weer terug de bus in. Die manier, die zet hier geen zoden aan de dijk, zeg nee, je eigenlijk. Nee, dat klopt. Dat werkt ook hier zo niet. Ik denk dat als je de afgelopen weken... Hoe dan wel? Want nou, gisteren hadden we bijvoorbeeld zwarte Volendammer, Michael Piquet, in de uitzending. Hij vertelde, ik heb het wel een keertje geprobeerd op een rustige manier uit te leggen. En dat werd gewoon eigenlijk ook genegeerd. Hoe moet je dit dan wel doen? Nou, dat is ook de grote vraag. Kijk, ik ben geen socioloog en geen psycholoog. Maar je kunt je wel afvragen, als je puur kijkt naar de beweging van Kick-Out Zwarte Piet. Hoeveel mensen binnen die groep weten zelf nu eigenlijk waarvoor ze actie voeren? Wat weten ze er eigenlijk van? Nou, ze willen gewoon geen Zwarte Piet missen. Nee, dat is een standpunt. Mm. Maar ze lopen dus tegen muren aan. Vandaag had je in het journaal, in een van de journaals die je gezien hebt, over Staphorst, dat daar camera's geplaatst zijn, omdat morgen daar de Sinterklaas binnenkomt en met echte Zwarte Pieten. Mm. En ze verwachten daar dus demonstraties. De afgelopen week had je bijvoorbeeld in de regionale krant een bericht over Westzaan, waar ook de Zwarte Piet gehandhaafd is. Het is niet een kwestie van wij willen Zwarte Piet niet meer, want het slavernijverleden speelt daar een veel te grote rol in. Mm. Nee, ze eisen gewoon dat hoe dan ook Zwarte Piet op staande voet verdwijnt. Wat zouden ze moeten doen? Het gesprek moeten aangaan met Volendammer? Nou, gesprek op zich, dat zal niet werken. Ze moeten dus, als je puur kijkt naar de afgelopen paar weken, wat de Sint-Nicolaas-comité's in Volendam in de communicatie naar buiten gebracht hebben. Mm-hmm. Daar zat zoveel nuance in om te groeien naar een omstandigheid waarbinnen de aankomst van Sinterklaas en de tocht door de straat heen en de Sinterklaas bezoeken op de scholen zo mee veranderd met wat er maatschappelijk gaande is. Mm-hmm. Dat het pure feit van gids Zwarte Pieten, dat is dan een aflopende zaak. Ja. En die kans moet je ze geven. Die moeten we krijgen. Ja. In al die dorpen waar dit wel zo is, daar moeten ze dat de traditie ook de kans geven om mee te bewegen met de maatschappelijke kijk op. Nou zeg je, die comité's die hebben dat heel genuanceerd gebracht, maar ze hebben wel in één klap die Zwarte Piet eigenlijk toch afgeschaft. Maar je hebt waarschijnlijk de intocht in Volendam afgelopen week niet gezien, wel gezien. Die Zwarte Pieten die schminken zich individueel. En er liepen Zwarte Pieten tussen die er moeite mee hadden dat ze niet meer zwart mochten zijn en best nog heel donker waren. Maar er liepen ook gewoon heel veel Zwarte Pieten tussen die me inderdaad met een paar vegen aangaven, deze kant gaan we op. Ja, ja. En het comité heeft daar verder geen commentaar op gegeven. Die zijn er in de pers niet meer op teruggekomen. En die hebben dus in hun eigen groep afgesproken, dit ontwikkelt zich. Ja. En geef dat dan ook de kans om het te ontwikkelen. En blijf van de confrontatie af. Ja, die confrontatie, althans die protestactie van de supporters waar we het net over hadden, die vond vorige week plaats. Dat was dan misschien geen confrontatie, maar er was wel een speler van Volendam die dat als een confrontatie voelde. Dat is Xavier Mbuyamba. Ja, klopt. En hij reageerde bij de collega's van NOS als volgt. Ik zag dat toen ik het veld opliep en heb er ook iets snel van gezegd tegen een medespeler. Ja, de rest van de spelers ging daar staan klappen. Ik stond er even en liep weg. Dat is een van de redenen. Dus ik vind dat ze niet in het stadion binnen mogen komen eigenlijk als ze zo verkleed zijn. Ja, en de club, die reageerde je vervolgens hierna toch? Ik vond, de club reageerde daarna een dag of twee geloof ik op. Ik weet uit ervaring van mij, ik ben dus 19 jaar perschef bij FC Volendam geweest. En als er een wedstrijd van Volendam in aantocht was, dus gewoon gaandeweg de competitie, dan zit voor elke wedstrijd de veiligheidscoördinator van de club zelf. Die is in dienst van de FC Volendam. Zit met de gemeente in de veiligheidsdriehoek. Namens de club dus. Om te zorgen dat alles wat rondom een wedstrijd, laten we zeggen, Ajax komt op visite, Feyenoord komt op visite, Utrecht komt op visite. Wat zijn de maatregelen? Hoe mogen supporters komen? Hoeveel politie is er nodig? Enzovoort. Ik neem aan, want elke Volendammer wist, er gaat wat gebeuren. Ze hadden het kunnen en moeten weten. Dus ik neem aan dat in het veiligheidsoverleg dit aan de orde geweest is. Dus ze moeten niet bij de supporters zijn dat die dus zeg maar daar op de tribune terechtgekomen zijn. Ze moeten bij diegene die dus de toegang regelt Wat was de maatregel voor deze wedstrijd? En deze groep supporters, ik schat dat het een man of 60 was, die zijn niet tegengehouden. Dus de supposten, de stewards, hebben waarschijnlijk niet de opdracht gekregen vanuit om ze tegen te houden. Om ze tegen te houden. Maar dan denk ik van, misschien is het bestuur dan ook het gewoon eens geweest met die actie. Want dat zijn ook Volendammers, toch? En wij merken hier heel veel Volendammers die pro-Zwarte Piet zijn. Dus dat kan misschien toch wel zo zijn. Klopt. En misschien hebben ze ook gedacht dat er voor de rest wel niemand op zou reageren. En nou heeft toevallig dan Xavier erop gereageerd. En, wat vindt u daarvan, wat hij zegt? Want, Puur vanuit zijn standpunt, maar ik zou daar dit half uurtje veel te kort voor, maar vanuit zijn standpunt zou ik nog wel eens even willen doorredeneren hoeveel historisch bewustzijn in die groep mensen die zich nu stoort er is om zo nadrukkelijk mee te gaan in het moet vandaag over. Ja. Gewoon het puur historisch bewustzijn. En ik praat daarmee niet de slavernij goed. Maar ik hou ervan dat als je een standpunt inneemt, dat je weet waar je het over hebt, dat je ingelezen hebt en dat je aan de hand daarvan nuance kan aanbrengen van tot zover wel en tot zover niet. Gewoon punt uit. En ik heb nu het gevoel dat binnen die kick-out Zwarte Piet groep en binnen mensen die dat... Maar Xavier Mbuyamba, die is een donkere jongen. Niet onderdeel van kick-out Zwarte Piet. Die voelt zich waarschijnlijk, denk ik, gewoon gekwetst. Klopt, door een karikatuur van zwarte mensen. Maar hij speelt hier nou vanaf augustus. En op onze tribune wordt niet gejeld. Er worden geen apengeluiden gemaakt. Er worden geen bananen gegooid. Maar hij moet wel af en toe gewoon een zwarte karikatuur slikken. Dit is één keer. Nee, maar als dat dan gebeurt, dan moet hij dat wel gaan accepteren. Ja, en als bestuur dat niet wil, moeten ze dat van tevoren aankaarten en communiceren. Ja. Dat die groep niet welkom is op deze manier op de tribune. Gewoon simpel. Laten we zeggen, bij Quick Boys staan de mensen die niet op het veld mogen. Ja. Die staan in de duinen. We praten zo nog even verder over die supporters die daar op de tribune staan. De Hexite, noem die club, of heet die club. We gaan het wel nog even... we gaan naar een reportage van onze verslaggever Rens Turk. Want... Je had het er net over, die Zwarte Piet, die is door de comité's hier in één keer afgeschaft. Het werd de Roetveegpiet dit jaar. Verslaggever Rens Turk ging langs bij de burgemeester, Liek Sievers, en hij vroeg haar of dat direct afschaffen misschien niet iets te snel is gegaan. Nou, ik vond het een hele dappere stap. En wij hebben steeds gezegd, de comité's beslissen en wij zorgen als gemeente dat het veilig kan verlopen. Daar hoeven zij zich geen zorgen over te maken. Zij maken de keus. Wij zorgen dat het veilig kan verlopen. En hoe kan het eigenlijk dat er zoveel polarisatie over dit onderwerp is? Er zijn dus heel veel mensen die zeggen, of ik wil er niks over zeggen, of ze zijn heel erg uitgesproken dat ze het maar niks vinden. Nou, ik denk dat het een van de onderwerpen is waar men zich heftig over uit. Over COVID was ook een deel heel erg uitgesproken. We laten ons nogal eens leiden, ook in de beeldvorming, door juist die twee kleine groepen, of min of meer kleine groepen, die aan de uiterste zitten, die het meest luid zich laten horen. Naast die polarisatie valt het me ook op dat Volendam een hele hechte gemeenschap is. Klopt dat? Voor een deel wel. Voor een deel kunnen ze af en toe ook elkaar flink de tent uitvechten. Maar als het dan weer een onderwerp is wat ze verbindt, dan is het weer heel erg hecht. U bent een jas. U komt van buiten. Ja. 6 jaar geleden kwam u deze kant op als burgemeester. Hoe was het om hier te landen in deze toch best wel hechte gemeenschap? Nou, ik heb natuurlijk ook een rol waarbij ik wel op een bepaalde manier verbonden ben met mensen, maar toch ook een onafhankelijke positie moet hebben. En ik ben niet partijgebonden, ik ben partij onafhankelijk. Dat helpt een heel stuk, waardoor mensen ook mij in de rol zien als niet onderdeel van een of andere organisatie, partij of wat dan ook. Nee, maar het is niet vanzelfsprekend om te landen in een hechte gemeenschap. Een gemeenschap kan ook zeggen, nou, die moeten we niet. Ja, nou ja, goed, toen ik hier net kwam ben ik begonnen met eerst te wonen in de oude kom van Volendam, daarna in Warder, daarna in Edam en nu bewoon ik een appartement in Volendam. Dus ik heb wel geprobeerd om de hele gemeente op die manier te leren kennen. Van binnenuit, door er gewoon tussen te zitten. Ik ben altijd op de fiets, ik doe altijd boodschappen hier, dus ik ben ook heel aanspreekbaar. Ja, want u bent inmiddels ook zelfs verhuisd natuurlijk voor deze functie. Zeker. Dus dat is best een grote stap, van Overijssel naar Volendam. Dat klopt. Ja, maar ik heb ook in Zeeland gewoond, ik heb in Brabant gewoond, ik heb op Aruba gewoond. En eigenlijk zie je door heel de wereld heen dezelfde behoefte bij mensen om gezien te worden, serieus genomen te worden, gewaardeerd te worden in de eigenheid, in datgene wat mensen typeert en wat ze belangrijk vinden in hun wereld. En voelt u zich inmiddels ook al onderdeel van deze gemeenschap of voelt u nog een beetje als import? Onderdeel van iets worden als je daar van buiten binnenkomt, zo werkt dat volgens mij niet. Maar je kunt wel gewoon met elkaar goed samenleven. En volgens mij is dat het geval. Wij hebben het dus inderdaad over polarisatie. En tegelijkertijd dus ook over een hechte gemeenschap. Dat gaat hier eigenlijk, gaat dat samen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat groepen nader tot elkaar komen in een tijd waarin toch best wel polarisatie is? En heel veel mensen dus ook op mij bijvoorbeeld op straat niet willen aanspreken. Want ja, misschien is de buurman dat niet mee eens en dan krijg ik straks ruzie. Als je kijkt naar wat er gebeurd is nu met de intocht, dat we bereikt hebben al dat dit zo mooi is verlopen en dat iedereen toch naar die intocht ging. In plaats van bang te zijn dat het misschien toch uit de hand zou lopen. En het is ook aan ouders, aan onderwijs, aan jeugd zelf om te proberen met elkaar inderdaad ook dat gesprek te voeren. Dingen die we gedaan hebben rond 20 jaar na de brand, die we nu aan het ontwikkelen zijn rondom burgerschap, die we weer met het thema misbruik van drank, misbruik van drugs weer gaan verstevigen na COVID. Ik denk dat al dat soort dingen gaat helpen om die polarisatie verder tegen te gaan. Tot slot, wat maakt de Volendamme gemeenschap nou zo mooi? Dat het eigenlijk Nederland in het klein is. Het heeft heel veel water, het heeft heel veel ondernemerschap, het heeft internationale contacten, het heeft een grote vorm van toerisme, het is stedelijk en toch heel erg platteland. En het heeft alle ingrediënten die in Nederland in het groot ook aanwezig zijn. En wij mogen daar proberen op onze eigen manier het goede samenleven uit te vinden en te blijven volhouden. En het heeft veel stucadoors, begreep ik afgelopen week. Ja, überhaupt veel bouwondernemers. En heel Nederland roemt wat dat betreft de Volendammer om zijn harde werkmentaliteit. Ja, terug in de bus, Kortol. De burgemeester zegt, ze voelt zich nog niet echt onderdeel. Ze zegt, dat kan misschien ook helemaal niet. Kan dat? Nee, ze zegt, denk ik toch weten te horen dat ze heel erg thuis voelt in Volendammer. Mm. Alleen omdat ze niet partijgebonden is en onafhankelijk moet zijn voor haar beroep. Maar kan je als jas ooit echt onderdeel worden van Volendam? Absoluut. Ja? Het mooiste voorbeeld heeft ze zelf. Want drie van haar voorgangers zijn in Volendam blijven wonen. Nadat ze geen burgemeester meer waren. Mm. Dus wij hebben een hele contingent oud-burgemeesters hier wonen. Die gaan niet meer weg. Die gaan niet meer weg. Nou, dus dat zegt toch genoeg, denk ik. Ja, je luistert naar 5 dagen in de bus. Oud-perschef van FC Volendam. We ronden de week af die in het teken stond van de veranderende traditie van Sinterklaas hier in het dorp. Nog heel even, want we begonnen de uitzending met die protestactie van vorige week. Die hackside. Er waren ongeveer, je zei zelf, ongeveer 60... Ik schat een man of 60. 60 dat die verkleed mensen waren. Verkleed als Zwarte Piet als statement. Omdat Volendam Zwarte Piet heeft afgeschaft, althans officieel. Het is nu de Roetveegpiet. Die hackside, hè? Wat zijn dat nou voor mannen, jongens? Want jij vond het mooi eruit zien, hè? De Zwarte Pieten waren mooi aangekleed. Dat is echt heel Volendam, zeg je. Maar ik weet ook van heel veel zwarte mensen die ik ken, die dat vinden ze heel best dreigend overkomen. Wat zijn dat voor jongens? Nou, er zit in principe geen agressie in. Alleen, het is de groep is ontstaan uit de oorspronkelijke kern van Volendam supporters. Die is vanaf dat Wim Jonk hier trainer geworden is, is die groep enorm gegroeid. Omdat richting de Eredivisie heel veel perspectief geschetst werd. Mm-hmm. En die groep heeft zich ook veel beter georganiseerd. En met name de oud-gediende uit die groep, die al jaren vaste kern van Volendam waren, van de Volendam supporters, die hebben die groep ook mee opgebouwd. En heel veel jongeren hebben met name na de coronatijd zich daar hartstochtelijk bij aangesloten. En in principe is het geen groep vechters. Alleen, als ze wat op hebben. Niet in het stadion, maar bijvoorbeeld. Dan gaan ze niet vechten, maar wat doen ze dan? Nou, laatst is na een uitwedstrijd is er een bus min of meer verbouwd. Oké. Okay. Maar dat is. Dat klinkt toch best wel agressief. Nou, ongerijmde activiteiten. Omdat, laten we zeggen, dan de hersenen niet meer werken. Ja. En dat zo'n chauffeur dan niet meer weet wat hij doen moet. En dat wordt dan later allemaal netjes opgelost. Maar. Cor, wat had jij gedaan als jij nog bij FC Volendam had gewerkt? En je wist die actie, dat is aanstaande. Wat had jij? Dan was ik in ieder geval op de hoogte geweest. En in mijn tijd, als er iets speelde dat naar buiten toe moest, had ik altijd contact met de voorzitter. Wat doen we bij vragen van de media? Wat doen we bij enzovoort? Had je er een stokje geprobeerd voor te steken? Dat is dan niet aan mij, want ik ben dan geen bestuur. Maar ik ben perschef. Ja. Dus ik ben uitvoerder. Je kan wel zeggen wat je ervan vindt. En ik ben woordvoerder. Tuurlijk kan ik zeggen wat ik ervan vind. Ik had wel mijn stem in kapitel gehad. Alleen, het bestuur neemt besluit. En bestuur geeft aan de veiligheidscoördinator opdracht. En onder de veiligheidscoördinator vallen alle stewards. En hoe had jij dit dan verdedigd? Als perschef tegenover de landelijke pers? Wat hier misgegaan is, is dat het bestuur... Met een statement komt dat FC Volendam niet staat achter de actie van de supporters. Maar dat vind ik eigenlijk een beetje laf. Want als je weet dat het aankomt, schat dan in dat daar landelijk misschien wel vragen over gesteld gaan worden. En dat misschien inderdaad in je eigen selectie wel spelers zijn die zelf zeggen, wie heeft dit goed gevonden? Ja. En ik denk dat het bestuur gewoon onderschat heeft dat de impact van die actie, die voor de rest heel vredig verlopen is, er is voor de rest niets gebeurd op de tribune. De jongens zijn allemaal na die enorme nederlaag gewoon fluitend naar huis gegaan. We zitten redelijk aan het einde van de uitzending, Cor. Ik wil nog twee dingen met je bespreken, heel kort. Ik ben nu een week in Volendam. En zelfs de mensen die zeggen we moeten mee met de veranderende traditie, die hoor ik helemaal niet zeggen over dat dit zwarte mensen kwetst. Het is alleen maar om andere redenen. Hoe kan dat? Dat het daar dan niet over gaat? Omdat, op de eerste plaats weten ze misschien amper wat de impact is van het hele slavernijverleden. En de generatie die daar aan refereren. Dus ik denk dat ze gewoon onvoldoende weten van de geschiedenis ervan. Dus kunnen ze ook geen oordeel erover vellen. En op de tweede plaats, er zijn gewoon inderdaad mensen die het verlies van deze traditie zo ernstig vinden. Dat ze eigenlijk daar ook geen discussie over willen voeren. Maar je leidt zelf de laatste vraag in. Want die mensen die willen daar zo aan vasthouden. Hoe ziet het Sinterklaasfeest hier volgend jaar uit? En het jaar erop en het jaar daarop? Het was afgelopen zondag, Lieke Stevens zei het ook al. Het was een juweel van een intocht. Niets is er gebeurd. Is het nog steeds zo'n splijtswam volgend jaar? Nee hoor. Zwarte Piet, Roet, alleen Piet. De discussie zal blijven. Want er zijn gewoon mensen die het zonde vinden dat dit verdwijnt. Alleen, je moet gewoon maatschappelijk meebewegen. En successief, ik geef het de kans, zal er een generatie zijn die het gewoon niet meer anders weet. Terwijl langzaamaan die Zwarte Piet steeds minder zwart wordt. Die Zwarte Pietengroep is ook al jaren bij elkaar. Er zullen ongetwijfeld bij zijn van, dan hoeft het voor mij niet meer. En de jongens die zich dan later weer bij aansluiten, de nieuwe Zwarte Pieten, die zullen daar gewoon niet meer zwart zijn. Kortol, mag ik je bedanken voor je komst. Graag gedaan. Om ook met ons de week af te sluiten. Tot hier, 5 dagen voor vandaag en deze week in Volendam. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Anouk Tulner, Wieke Potje, Kees de Hoop voor de techniek en Farouk El Ghazi deed de productie. Volgende week rijden we naar Schilderswijk, my hometown in Den Haag, waar de politie een programma in het leven heeft geroepen om intern discriminatie tegen te gaan. Dat volgende week, straks langs de lijnen omstreken. Fijn weekend. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl.